Seguimos en Si Radio Porriñón esta mañá de martes e facémolo agora acompañados de todo un persoeiro do Porriño. El é músico, pintor, escritor, político, el é Kiko Paz Antón. Moi bons días, Kiko. Hola, bons días. Bueno, de todas esas facetas que nomeei, con cal te quedas? Bueno, eu son sobre todo músico. Bueno, considero-me un artista e todo o demais, digamos, por exemplo, a actividade política, os cargos que tuve ou que teño, pois é algo accesorio, non? O sea, unha cousa é a profesión, o que un se sinte, e logo, aparte, bueno, é a actividade e os cargos que teña. Precisamente, falando de música, tamén combinada esta parte coa túa faceta de escritor, acabas de publicar ese libro chamado Salceda en Festas, Historia das bandas de música de Salceda. Que teñen as bandas de música de Salceda que espertaron o teu interese? Bueno, este libro realmente foi un encargo, digamos, que se me fixo, porque a banda cultural de Salceda está de aniversario e estivo durante todo este ano celebrando este aniversario con distintos eventos, actividades, etc. Entón, encargarome a posibilidade de facer un libro sobre a historia de Salceda, sobre as bandas de música, porque coñecían outro libro que eu fixera con anterioridade que o referido ao Porriño. Bueno, esta é a razón de que se fixera, de que comezara a traballar neste libro e descubrín, bueno, a verdade, cousas moi moi interesantes que eu non adiántanos algo, se podes. Bueno, primeiro, o libro divídese en dúas partes. Ten unha parte, digamos, histórica, desde que coñecemos a actividade das bandas de música en Salceda, que comeza en 1892, e logo hai unha segunda parte relacionada coa banda actual, que está en activo, e cos 25 anos que están celebrando, non? Pois alguna cousa interesante, sobre todo descubrir o potencial actual que ten esta banda, que é impresionante, non? Ou descubrir que unha xeneración de músicos de Salceda están, bueno, tocando en orquestas sinfónicas ou agrupacións musicais a nivel europeo, cousa que un non tiene idea. Por exemplo, Roberto Oliveira, que é un dos músicos que saiu desta banda, sí, é o percusionista da banda da Orquesta Nacional de Irlanda. Hai outro músico que está nunha orquesta sinfónica francesa, en Le Salle. E logo hai músicos en Santander, en Madrid, en Valencia, etc. Adoita pasar, non? Isto de que a veces os músicos galegos teñen que ir ao estranxeiro, non? Para ser recoñecidos ou para topar, para poder desenvolverse como músicos na súa vida. Sí. Nós temos un pouco de complexo, non? Como cultura en Galicia. Temos un pouco de complexo. E entón, eso quere dicir que cando ves recoñecido dende fora, automáticamente xa nos parece que somos moi bons, non? Pero si realizas toda a túa actividade aquí, durante anos, e aínda que consigas cousas importantes, pois bueno, a xente non acaba de darlle esa distinción que merece unha actividade de determinada xente, non? Nese sentido, si ves cunha especie de apoio exterior, por exemplo, acórdome dun grupo, Luarna Lubre, que bueno, se fixo famoso porque Mike Oldfield fixou unha versión dun tema seu, non? Se Mike Oldfield non fixera esa versión dese tema, pois ese grupo sería un máis, non? Entón, bueno, estas cousas son un pouco... Sí, eu creo que deixan son... en evidencia... Sí, reflicten un pouco eso, de que somos unha cultura, bueno, un pouco acomplexada, non? Falabas tamén dese libro das bandas de música do Porriño. Refrescanos de que trata ese libro, que podemos atopar nel. Bueno, este é un libro, de alguna forma, eu creo que marcou a nivel galego un certo impacto nas investigacións sobre a música e sobre as bandas de música. Primeiro porque non hai moito material sobre este asunto e, bueno, nos últimos 5 anos están aparecendo monografías e traballos, pero non hai moito material sobre as bandas de música. O cal é extraño, porque isto foi unha actividade no século XIX e principios do XX importantísima. E, bueno, neste traballo é un libro sobre música e sobre as bandas de música do Porriño e sobre as orquestas tamén, pero de alguna forma é unha historia do Porriño contada a través da banda de música. Uh-huh. Si la banda de música vai acompañando todas as actividades que se fan durante décadas e décadas, e aí vamos descubrindo a historia local. A banda de música participa na festa do 1º de maio dos traballadores, a banda de música participa nas procesións religiosas, nos bailes, e bueno, vamos contando a historia do Porriño atrás deses músicos, ¿no? Precisamente decías que era un pouco complicado topar información sobre estas bandas. Eu creo que incluso sobre o Porriño en xeral é moi difícil atopar información. Agora falábamos antes da entrevista que é un poquinho máis fácil despois de varias publicacións de libros e tal, pero como consiste ese traballo de investigación sobre un ámbito que está tan pouco traballado? Bueno, pois eso hai que facelo con cantidade de tempo, dedicándolle moitísimo tempo. Eu, por exemplo, unha das fontes que utilicei, claro, agora teño a ventaxa de que fixe unha escolla e a teño no meu ordenador, na miña base de datos, pero eso levoume moitísimos meses de traballo. É dicir, ler, por exemplo, un xornal como é La Integridad de Tui, que se publicou a finais do século XIX e principios do XX, onde hai moitísima información sobre o Porriño, o boletín que se publicaba en Buenos Aires polos emigrantes galegos, porriñeses, ou ler el TEA, é dicir, ler prensa da época, claro, dai sale moitísima información, ¿no? Ou estar nos arquivos, como o da Catedral de Tui, que ten bastante información, ou saber que hai información pois, no, en distintos arquivos, en Valladolid, na Real Audiencia de Galicia, En fin, hai material, hai sitios, o problema é ter tempo para desplazarse e estar ali horas e horas e horas, porque é un traballo que leva moito tempo. Tanto traballo de investigación, tantos documentos lidos, lembras a curiosidade que máis te chamou a atención sobre a Louriña ou a comarca? Bueno, hai moitísimas, así a bote pronto. Por exemplo, unha noticia que a mí me produzo moito impacto así, unha noticia debe ser de 1900 aproximadamente, na que no centro do Porriño hai uns chinos, unha familia de chinos que se dedican a curar a xente, non? Sí. Sí, sí. E entón, eso sale no periódico, e estas ambulantes, que eran, bueno, andaban polo mundo e tal, pois supoño que o que facían era medicina natural, e bueno, foi todo un suceso, toda unha revelación, ¿no? E salía no periódico contando que estaban estos aí, que había aglomeracións de xente para... Sí. É un exemplo, ¿no? De... Pois sí, un exemplo curioso do que se pode descubrir, ¿no? Investigando sobre a zona. E falando tamén, seguimos falando un pouco de música, en este caso da túa faceta como músico no grupo Na Lúa, que estades agora en stand-by, non? Aí parados. Recordamos que ti tocabas a guitarra, o laúde, tamén cantabas. Está totalmente parado ese proxecto? Hai intención de volver? O proxecto está parado, porque no ano 2005, bueno, por diversas ocupacións de diversos membros do grupo tuvemos que parar, non? E bueno, agora podría ser o momento de retomar eso, e agora o que hai que facer é esperar a que a coxuntura económica e social pois o permita, porque neste momento sería traballar para o inglés, intentar montar algo, porque non hai traballo na música, non? Eu creo que sí, que Na Lúa volverá, non sei se de forma definitiva ou facendo algún traballo esporádico e tal cual. E eu, personalmente, vamos, estou simplemente esperando un momento para presentar algún proxecto musical, porque se sigo traballando nesa área, e bueno, que sí é certo que hai que esperar que se den as circunstancias favorables, non? Non entanto, a música segueche tirando, non? Por exemplo, tamén recordamos que ti compuseches cancións para artistas galegos. Recórdanos así a que artistas podemos coitar cos teus temas. Bueno, eu a primeira vez que un tema meu foi grabado foi no ano, eu creo que no ano 79, por unha cantante que se chama Pilocha, e fixo un disco que era aquel, non sei se era o título, pero era donde estaba incluído aquel tema, o Sacristán de Coimbra, que era moi bastante coñecido, bastante popularizado. E aí Pilocha cantou por primeira vez, digamos, en disco, unha canción miña, non? Uxía, teño bastantes traballos con ela, e logo teño participado con xente do máis diverso, es decir, desde Siniestro Total, por exemplo, fixemos un tema moi simpático para o Club Xabarín o programa Artes de Galicia de debuxos infantis e tal. E, bueno, tamén na música portuguesa, cantante histórico como Fausto, por exemplo, ten grabado alguna canción miña. Bueno, en fin. E de faceta artística como cantante, compositor, a faceta artística como pintor. Obras que, ademais, vendes, non? Podes adquirir túas obras. Sí. Bueno, o de cantante... un pouco menos, non? Cantante pouco. No sentido de que... Nós sempre fixemos música prácticamente instrumental. Uh-huh. Logo tuvemos unha etapa con experimentamos coa voz, con Uxía e tal. E logo, digamos que volvimos á música instrumental, pero de cando en vez cantábamos algo. E por esa razón cantábamos nós sin meter un cantante ou unha cantante que cantara de verdad, ¿no? O sea que nós facíamos un pouco cantábamos un pouco, pero sin ter esas cualidades especiales que teñen outras personas, ¿no? O tema da plástica. Bueno, eu, como dixen antes, creo que eu considero un artista, e un artista é unha persona que ten unha certa capacidade para transmitir emocións ou experiencias a través de linguaxes, ¿no? Entón, para min, as linguaxes, que sea música, que sea pintura ou que sea escritura, non é o importante. É dicir, para min eso é un... Se teño algo que transmitir, pois o... É un vehículo, non? Sí, a técnica, digamos que o especializarse moito nunha técnica é importante, lóxicamente. Uh-huh. Se tens unha boa técnica, transmites mellor, pero eu lle dou máis importancia ao impulso ese inicial, ¿no? de querer transmitir algo. En a pintura, pois, bueno, sí, sempre durante toda a miña vida dediquei unha parte do meu tempo a... E que pintas? Pois neste momento pinto músicos. Sí? Mira, está todo relacionado. Está todo relacionado. Pinto... Bueno, o desafío, digamos, artístico, no meu caso, é... A mí me gusta moito arte moderna, arte das vanguardias, arte do século XX, arte contemporánea. Pero claro, me gusta todo. Entón, eu o que intento é facer unha pintura na que haxa elementos de moi diversas escolas e que todas podan estar integradas no mesmo cuadro. É dicir, que poda haber unha parte do cuadro que este pintado cunha técnica, por exemplo, impresionismo, e que no outro lado do cuadro pois haxa un rostro, unha cara ou que sexa pintado con outra técnica. E que todo eso conviva en armonía, ¿no? Ese é un pouco o desafío que me plantexo cando pinto. E cambiando agora un pouco de tercio, falando da faceta política, xa contaches un pouco que é algo máis puntual, non? Pero bueno, recordamos que foches parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, tamén concellero aquí no Porriño. Dende a túa visión como político, como consideras, que aspectos consideras que se poderían mellorar na Vila do Louro? Bueno, en fin, a actividade política cada... vista desde a óptica de cada ideoloxía, de cada partido, pois, bueno, sempre queres mellorar, e en todo se pode mellorar, non? Estamos nunha época moi difícil. Moi difícil, non hai recursos, hai poucos recursos, entón é complicado, pero, bueno, sempre se pode mellorar. Neste momento está claro que o traballo prioritario é traballar no emprego, traballar, favorecer a actividade económica. E, bueno, en que se podría mellorar en miles de cousas. Eu, concretamente, digamos, relacionando o tema desta entrevista, que de temas de cultura, no ámbito da cultura se poden facer moitas cousas que se fixeron ben, hai non moitos anos, e que se poderían seguir facendo, non? Pero, bueno, en calquera caso, cada grupo político ten a súa forma de pensar, a súa forma de ver, e todos intentan facelo o mellor posible, aínda que nós pensemos que, bueno, neste momento non se está facendo o que se debía, pero bueno, eso xa entra dentro do xogo político, non? Xa, para ir rematando, Kiko, como definirías Porriño e a súa xente, en poucas palabras? Bueno, eu que vivín en sitios bastante diversos, eu creo que o Porriño é, sobre todo, xente moi aberta e moi con moita iniciativa. No Porriño, pois, sempre houve actividade musical, moitísima. No folk, na época do pop rock, en todos os ámbitos, non? Uh-huh. Revistas culturais, pois, as houve. É dicir, veía sempre actividade. O festival de Cans, non sei que, pois, de calquera motivo se pode facer algo, non? E eu creo que ese é o espírito dos porriñeses, non? Un pobo aberto, onde vive moitísima xente que chegou de fora, como meus pais, por exemplo, e no que a xente é moi activa e ten moitas iniciativas. É verdade, a xente que vende fora tamén recalca ese movimento, no Porriño hai movimento, moita xente ten esa perspectiva do Porriño. E xa, como última pregunta, non sei se queres engadir algo máis do que xes, algún proxecto que tiñas entre mans ou algo que che queda por dicir. Non, simplemente decir que nada, seguimos na tónica habitual. Eu non creo moito no zodíaco, pero eu son Tauro, non? E os Tauro somos, tudo, ¿no? Sí, os Tauro temos esa imaxen de que vamos pouco a pouco, día a día, gran a gran, facendo, e cando un levanta a vista, pois mira para atrás e dice, oh, aquí se fixeron as cuantas cousas, non? Esa é un pouco a miña forma de ser e de pensar, non? O sea, seguimos día a día, presentando libros, facendo exposicións, facendo concertos, en fin. E logo queda de todo eso, pois, bueno, unha obra que xa os demais disfrutan ou analizan ou estudian ou fan o que queran con eso. E non me queda nada máis que deixes arvos que teñades longa vida e que este proxecto de radio, pois, que funcione e tire para diante, non? Pois moitas grazas tamén por esas expectativas de futuro para nós e tamén por achegarnos un poquinho máis esa historia do Porriño, achegarnos eses detalles do Porriño, non? Tamén podemos coñeceros a través dos teus libros, das túas obras pictóricas, da túa música. Moitísimas gracias por acompañarnos esta mañá de martes, Kiko Paz Antón. Vale, gracias.